Mituri, legende, povești. Legenda lacului Galbenul, scenariu de Mihai Jemăneanu. În Carpații de miază zi, în vechea țara Loviștei, se află o cetate în ruină. Și este și un lac acolo, cu apă sălcie și puțină. Un lac numit Galbenul. Veacuri multe, oamenii din partea locului nu și-au potolit în unda lui setea. Și nici altora nu le-au îngăduit să o facă. Pentru că, ziceau ei, apa asta ascunde în adâncuri miasme și otrăguri. Cetatea a înălțat-o în anii posadei capitanul de oști Grigorie. Lacul, firește, era mai de mult acolo, doar că se chema altfel. Galbenul i s-a spus de la întâmplarea cea aprigă pe care o amintesc filele legendei. Întâmplare care începe în anii glorioși ai domniei lui Basarab Vodă la curtea domnească de la Argeș. Măria ta. Ce-i rucărene? Măria ta, a sosit un trimis din țara Loviștei. De la capitanul Grigori? Tocmai. Să se fi întâmplat ceva la hotarul lui? Nu s-ar părea, măria ta, că a venit fără grabă și cu un șir întreg de care. Care? Cu ce? Măria ta, iartă-mă, știu că s-ar cuveni, poate să spun că nu știu, că te va lămuri răvașul ce ți l-a trimis, dar eu mărturisesc că tot am tras cu coada ochiului. Sunt bucate în trânsele, nu glumă, tocmai cât s-ar umple bine cămara măriei tale. Vin tocmai la timp. Așa zic și eu, mărită doamnă. Da, s-ar putea să aveți dreptate. Cu toate acestea, să vedem mai întâi ce zice răvașul. Mi-l dai, rucărene? Cum de nu, măria ta? Tot acum, poftește. Eu, prea plecată slugă, că capitan Grigorie, mă închin de sănătate stăpânului meu și drept mărturia dragostei ce-i port, îi trimit aceste 100 de care. 100? Tocmai, măria ta, le-am numărat și eu. Care pline cu ce am apucat a strânge de la robi și de la românii de pe moșie. Și afară de dânsele, 10 pungi cu galbeni. Fie-i numele lăudat. Ei, capitanul Grigorie, băier mare, nu așa? Rucărene. Oruncă, măria ta. Ascultă-mă bine. Îndrept neîntârzia toate carele către satele dintre Arge și Câmpul Lung și până deasupra Rucărului, să se împartă merindea tuturor celor care au pătimit de pe urma bătăliei. Măria ta, iartă-mă că îndrăznesc. Capitanul Grigorie s-ar putea supăra că nu-i primești darul. Dar îl primesc, doamna mea, îl primesc cu dragă inimă. Se și vede. Crede-mă, am să-i trimis și răvaș de mulțumire. Să ai grijă de asta, rucărene. Chem deacu să-l scrie tot acum. Și pungile cu galbeni? Să se împartă asemenea. Măria ta, lasă-mă să-ți sărut mâna. Lasă, rucărene, lasă. Abia de va ajunge un galben de om. Ai dreptate, doamna mea. Dar omul acela, mai mult decât galbenul, aș vrea să prețuiască gândul meu. Îl va prețui, măria ta, îl va prețui de acum și până în veac. Să fii încredințat. Mă duc să dau poruncile de cuvință. Du-te, rucărene, du-te și penserat să vii la mine. Avem o vorbă. Doamne. O, Doamne, de ce ai făcut asta? De ce? Ce o să spună principii vecini? Ce o să spună când ai să-l primești, cum ai să-l primești astăzi la amiază, solul hanului tătar? Ce o să spună el despre masa săracă la care îl voi pofti, nu știu. Dar știu bine ceea ce i-aș putea spune eu. Înălțimea sa, beiul Mengli Ghirai! Fii binevenit la curtea noastră, beiule, oricare ar fi cuvântul pe care l-aduci. Cuvânt de pace și de prietenie, măria ta. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Asemenea solii cinstesc pe purtătorii lor ca și pe aceia care le îndreaptă. Luminăția sa, hanul, atotputernicul stăpânitor al hoardei de aur, îți trimite urările lui de sărătate și se bucură alături de domnia ta de izbânda pe care ai câștigat-o. Da, începutul ca de obicei sună frumos. Da, capitanii Baciule, să ascultă mai departe. Îți mulțumesc, beiule, și mulțumesc și hanului pentru gândurile bune ce mi le-a dezvăluit. Și ca semn al prieteniei ce ți-o poartă, slăvitul meu stăpân te roagă să primești din partei un dar care să-ți amintească mereu de dragostea lui pentru tine. Ce dea daruri și plocone pe ziua de azi. Într-adevăr. Podoabe și mătăsuri de șiraz să bucure ochii și inima doamnei. Săbii de damasc, vrednice de brasul tău cutezător, precum și un pâlc de oaste. Auzi, auzi. Un pâlc de oaste, zic, cu luptători aleși, care să-ți fie de bun ajutor la vreme de primejdie. De știu și eu. Nici de data asta, beiule, nu pun la îndoială gândul cel bun al hanului, dar copleșit se vede de atâtea îndatoriri, a uitat că darul lui e prea bogat pentru putința noastră de a-l primi. Nu înțeleg, măria ta. E drept, beiule, ca prietenii să-și facă daruri, numai că ele trebuie să fie potrivite cu starea lor. Noi știm bine că n-am putea trimite nici cânt, nici mătăsuri de șiraz, nici săbii de damasc, nici vreun pâlc de oaste la curțile luminății sale. Dar nici nu poate fi vorba de asta. Poate nu m-am făcut înțeles tocmai bine. O împărăție ca a noastră nu va avea niciodată o asemenea trebuință. Beiule, beiule, mă văd îndemnat să-ți amintesc o vorbă rostită adeseori de înțelepții poporului tău. Și măririle sunt trecătoare ca frunza, ca pulberea și ca fumul. Strașnic ai vorbit, măria ta. Ce mai ca pulberea și ca fumul s-ar fi desprins de aici, din fața jilțului domnesc. Dacă i-ar fi îngădit înălțimea rangului și vrednicia picioarelor. Dar așa n-a avut încotro și s-a dat bătut, întorcându-se ca un oștean cu paloșul frânt în cortul lui. Ei, prietenii mei, nu vă bucurați prea de vreme, nu, nu? Acum așa, măria ta. Ce-ar mai putea urma? Îmi spune inima că lupta mea cu Mengri Ghirai nu s-a sfârșit aici. Nu s-a sfârșit astăzi. Și poate că la multe posade încă va trebui să mai răzbim pentru ca țara asta să se așeze pe deplin. Așadar? Cine știe? Cine știe ce mai pune la cale, poate chiar în clipa asta, cu soții lui? Asta se pare, sorții, nu ți-au fost binevoitor, Mengli Ghirai. Într-adevăr, bătrâne Akbar, gheaurul a ocolit nada pe care i-am întins-o. Deci n-a primit darurile? Nu. E, și atunci? Nu știu. Nu știu ce am să fac de acum încolo. Să nătăjduiești? În ce? În bunăvoința zilelor care urmează și puțin și în bruma de înțelepciunea setnicului tău. Akbar, asta înseamnă că ai deslușit ceva. Chiar așa, Beile? Spune atunci, spune! Am să spun. Și dacă din ce-au văzut ochii mei, mintea ta va putea aiscodi un plan, se cheamă că ne putem întoarce în tabunurile noastre fără frică de sabia gâdelor. Dar spune odată, bătrâne, spune! Astăzi dimineață, beiule, odată cu noi, ori înaintea noastră, au sosit și au tras la marginea curții domnești mulțime de cari, poate vreo sută. L-am văzut și eu. Care cu merinde multe, beiule. Da, și? Și când te îndreptai înălțimea ta spre curte, la o poruncă cuiva, rând pe rând s-au urnit și au pornit. Cine știe unde? De ce au venit? De ce au plecat? Știu și eu. Nici eu n-am știut, dar am aflat. Carele acelea, beiule, erau darul boierului și capitanului de oști Grigorie, cel de la cetatea Loviștei, pentru măria sa, principele Basarab. Și cum se vede, i-a nesocotit și lui darul. Dar din ce pricină? Asta nu știu. Dar oricare ar fi ea, lucrul nu l-a putut decât supăra pe capitan. Ori, dacă în aceste ceasuri de restriște pentru dânsul ar veni la cetatea Loviștei un prieten binevoitor... Am înțeles, am înțeles. Akbar, Akbar, toți filozofii hanului slăvit să-i fie numele nu sunt decât niște bieți învățăcei pe lângă tine. Spune-mi ce-ți dorești în clipa asta mai mult și mai mult. Un pat bun, stăpâne. Mai e un ceas până la ziua și pic de somn. Ai dreptate, ai dreptate. Cu necazul meu și uitasem că odihna trebuie să urmeze cinstit trudei. Culcă-te, Akbar. Eu mai rămân să-ți scriu răvașul. Ce-și-or fi zicând oștenii din foișoare care ne văd? idiote doi capitani de oaste care fac de strajă. Carcașii de rând. Chiar așa. Ce și-or fi zic în străjile, nu știu, dar mă întreb ce zice un capitan de oaste când vede ce vede. O beznă să o tai cu cuțitul. Numai atâta? Păi ce alta? Atunci iartă-mă că ți-o spun, dar nu ești bun de strajă. Așa? E, atunci fii bun, domnia ta, capitane Iuga, și spune-mi ce vezi cu ochii dumitale atât de ageri. Am să-ți spun, capitane Baciule, am să-ți spun. Da, te rog, fără basme, că știu și așa destul. Mai întâi și mai întâi văd trei lumânări care au ars toată noaptea și încă nu și-au stins flacăra. Una la fereastră atacului măriei sale, doamne. Alta la cortul beiului tăta. Și în sfârșit a treia la fereastra odăi voievodului. Mă mir din calea afară că ai deslușit de la o poștă luminița din cortul beiului. Ți-am arătat-o doar. Știu. Și n-ai apucat să deslușești la 10 pași umbra asta care s-a tot strecurat printre brași. Acum uite-o lângă stâlpul porții. Nemernicul, lasă spada. Să ne prefacem că nu l-am văzut încă. Să se mai apropie, adică? Firește, să ne vie mai la îndemână. Cine știe ce gânduri necurate poate să aibă. Cu niciun chip să nu ne scape. Nu mai are cum, suntem prea aproape. Și în sfârșit pare să că l-a văzut și straja. Stai! Hai! Cine ești? Eu, Iordache. Care Iordache? Iordache, comandă trei sluga domniilor voastre. Acum știu. Cine? Nu te amintești de robul țigan dezrobit după posada? Cel care a prins cu arcanul două căpetenii vrăjmașii. Cum de nu? Chiar foarte bine. Dar ce caut acum pe aici? Chiar pe dumneavoastră vă caut. Nu vă supărați. Nu gândiți. Hai. Nu credeți. Am să vă spun o vorbă de taină. Și nu puteai să ne-o spui mâine dimineață? Trebuia să te furișezi întocmai ca un lotru la curtea măriei sale. Iertați-mă, poate am greșit. Nu știu. Dar eu cu mintea mea am socotit că trebuie să vin întârziat să vă spun. Ce, omule? Că sfetnicul beiului tătar a părăsit tabăra. Cum? Cu veșminte schimbate de neguțător și cu două slugi călări. Încotro a plecat? Iertați, boier dumneavoastră, dar spun ce am auzit. A plecat înspre țara Loviștei. Capitanul Grigoriu o să aibă așadar musafiri. Anume către dânsul se îndreaptă. Cum adică anume? L-am auzit pe bei când dădea porunca. Dar de când, mă rog, înțelegi tu graiul lor? Până am fost rob la ei 10 ani. 10 ani am. Capitane Iuga, odată mai mult, iată, voievodul a avut dreptate, da, când le spunea, parcă mai ieri tot e mai tare dragostea decât frica. Iordache, hai cu noi până la măria sa. Hai, Iordache. La ceasul ăsta? Poate să greșesc, Iordache, dar nu cred. La ceasul ăsta tu ai să-i fii voievodului cel mai drag oaspete și mai cred că sosirea ta și destăinuirea ta o să-l răsplătească pentru tot zbuciumul lui de peste noapte. Haide-mi! Iată, mărite doamne, tot ce am ați spune, cu mâna pe inimă. I-am auzit bine, nu-i niciun ceas de atunci. I-am auzit sfătuindu-se cum să facă să ajungă mai degrabă la Loviștea. Amândoi? Nu, numai tătarul cel bătrân și cu o slugă două, mă rog. Și? Și după aceea au cântărit așa cu vorbele, cam ce straie ar fi mai bine să aleagă, ca să nu-i afle nimeni, bun înțeles. Straie de vânătoare ori de negoț. Și pe care le-au ales? De negustori, bată-i păcatul. Așa va să zică. E bine, Iordache, e bine, prietenii mei, noi le vom lua pe acelea de vânătoare, ca acelea ne plac nouă mai mult, nu-i așa? Nici vorbă, Maria, dar... Ni se potrivesc și mai bine. Și dacă tot la o vânătoare se cheamă că mergem... Capitane Grigorie, un fel de neguțător se roagă să-l primești. Ce vorbe asta, un fel? Iartă-mă de vorbă proastă. Am zis și eu așa, dacă l-am văzut fără... Mă rog, să intre. Slăvite căpitare, mă închin în alții tale și îți mulțumesc că m-ai primit. Dar cinstite neguțător, unde ți-i scarele cu mătăsuri și podoabe, ori cu ce vei fi negustorind? Slujitorul mi-a spus că ai venit, ca să zic așa, cam ușurel. Ce putea avea dar de vânzare? Nimic. Nimic? Păi ce fel de neguțător ești atunci? Dacă ai venit doar să cumperi, să știi că ai nimerit-o cam rău. Nu vând nimic, ce-i drept, dar nici nu cumpăr. Și atunci? Am venit doar să dau. Doar să dai? Mă mir din ce în ce mai mult. Asta nu mi se pare treabă de neguțător cu minte. Da, ia stai puțin. Știi chipul și glasul tău? mi se par cu totul necunoscute. Ai ochiul tot ager, capitane Grigorie. Și mă bucur că pot să ți-o spun. Sigur că ne-am mai întâlnit pe vremea celuilalt voievod. Atunci nu erai neguțător. Într-adevăr, eram ceea ce sunt și astăzi, sfetnicul de taină al lui Mengli Ghirai. Akbar! Eu sunt sluga plecată înălțimii tale. Cu ce prilej pe aici și în asemenea straie? Slăvite capitan, cu cât se vor ști mai puține despre întâlnirea noastră, cu atât s-ar putea câștiga mai mult. Va să zic că un fel de neguțător tot ești tu dacă vorbești de câștiguri. Mă uimești și cred că de asta trebuie să fiu cu cea mai mare luare aminte. N-ai de ce, n-ai, negustoresc pe față. Așa? Cu atât mai bine. Să te aud. Suntem singuri? Singuri, Akbar, nu-ți fie teamă. Maria ta, ai trimis de unăzi 100 de care principelui Basarab. Cred că au și ajuns. Au ajuns ieri dimineață și tot ieri au și fost îndreptate către satele dintre Arger și Câmpul Lung. Cine ți-a mai spus și istoria asta? Nimeni. Am văzut-o cu ochii mei. Și banii? Au plecat și ei pe urma carelor. Ce ticăloșie! După ce am îndoit birurile, după ce că le-am strâns cu greul cu care le-am strâns și mi-am golit până la fund țipetele cu galbeni... Capitane, eu aș vedea o cale să le umpli la loc. Înălțimea sa Hanul, stăpânitorul hoardii de aur, e gata să te despăgubească cinstit pentru paguba suferită. Și poate chiar să-ți dea și mai mult în bunăvoința lui fără margini. Și în schimb? Nimic. Să lăsăm vorbele goale. Ce să-i dau în schimb? Tot el îți dă tronul de la Argeș. Tronul? Firește, de ce te miră? Înălțimii sale i-ar place cu mult mai mult bunăvoința unui vechi prieten decât nestatornicia unui basarab. Și pentru asta? Să îngădui doar un ehergherii de-ale noastre să pască pe pășunele loviștei o vară ori două. Și hergelia asta va avea și păstori? Tot unul și unul. Doar că în loc de harapnice vor purta surise și săbii. Akbar, Akbar, ești un neguțător cumplit. Dar primesc. Ești un înțelept, capitane Grigorie, și am să-i spun asta și Hanului. Dar înainte de a mă asculta, înălțimea sa ar vrea să vadă, sunt încredințat, un răvaș bine pecetluit al târgului pe care l-am făcut noi astăzi. Diacul cetății să poftească de îndată până aici la mine cu toate cele trebuincioase scrisului. Prea bine, capitane. E chiar aici, în odaia de alături. Da. Eu, Grigorie, capitan de oaste și stăpânitor peste țara loviștei, mă leg dinaintea solului Akbar Ulan să îngădui unui pâlc de oaste tătărăsc să rămâie două veri pe lângă cetatea mea să-mi fie de ajutor împotriva vrășmașilor. În schimb, luminăția sa, Hanul, știind puținătatea averilor mele, se îndatorează să-mi trimită neîntârziat, prin sluga lui de credință, 100 de pungi cu galbeni. Așa, acum să punem pecețile. Tu, Akbar, cu ce ți întărești cuvântul? Cu slăvitul chip al Hanului, stăpânitorul meu. Cu galbenul acesta care lucește ca soarele și pe care ți-l las ție, capitane, până la cealaltă întâlnire a noastră. Maria sa! Cealaltă întâlnire, Akbar, mă tem că nu o să se mai petreacă. Principele Basarab! Maria sa! Vă înțeleg mirarea și spaima și v-aș fi scutit poate de amândouă, căci știam încă din zor de târgul pus la cale. Știai? Știai și m-ai lăsat prins în capcana tătarului. Știam, dar n-am voie să cred până noi vedea cu ochii mei și auzi cu urechile mele că luptătorul de la Posada poate fi vânzătorul de la Loviștea. O, nevrednicul de mine! Dar acum, și văzând și auzind mișelescul târg, desfăcut la vreme prin credința oșteanului nostru Iordache Coman, sunt bucuros să vă încredințez încă o dată, boier și capitan de oaste, că dragostea de moșie se arată mai tare decât oricare alt simțământ. Așa e, Maria. Așa e, Maria. Iartă-mă, Doamne! nu-ți teme capul, capitane Grigorie, că nu el ți se va prăpădi astăzi, ci numele tău, pe care l-o sândesc la uitare de acum și până în veac. Diecii curții să ia minte să ți-l șteargă din toate hrisoavele și înscrisurile domnești, pentru ca niciunul dintre strănepoții tăi să nu se rușineze purtându-l. Și cu solul neguțător ce face măria ta? Și pe tine, Akbar, care ți-ai necinstit vârsta și îndatoririle de sol, aș putea să te osândesc. Dar vreau să-i arăt și lui Mengli Ghirai, stăpânul tău, că sunt pe lume simțăminte cu mult mai tari decât răzbunarea și ura. Îți mulțumesc, principe. Îți mulțumesc până la capătul zilelor mele. Duceți-l, duceți-l până unde drumul loviștii se întâlnește cu cel de la Argeș. Acolo l-așteaptă stăpânul lui. Cum și asta o știa? Și asta, Akbar. Datoria mea e să știu tot. Tot ce ar putea primejdui țara asta nouă. Dar pecetea nu mi-o dai? De galbenul acesta nu mai are nimeni trebuință. Îl a zvârlul în unda lacului, pentru ca strălucirea lui să nu mai ispitească în veac pe nimeni. Spunând acestea, voievodul încălecă de grabă și porni cu pâlcul lui de oaste către Argeș. Capitanul Grigorie și-a pus tot atunci capăt zilelor, asvârlindu-se de pe meterezele înalte, drept în adâncul lacului, pe urma galbenului tătărăsc. Din vremea aceea, spune legenda, oamenii locului n-au mai voit cu niciun chip să-și potolească în unda lui setea. Și nici vitele măcar nu le-au lăsat aici să se adape. Pentru că, ziceau ei, apa asta ascunde în adâncuri miasmele și otrăvurile vânzătorilor de țară. Ați ascultat Legenda lacului Galbenul, scenariu de Mihai Jemăneanu. Au interpretat George Oancea, Alexandru Repan, Constantin Bărbulescu, Alexandru Arșinel, Elena Nicolescu, Boris Ciornei, Andrei Codarcea, Mihai Heroveanu, Tudorel Popa, Mihai Stoenescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu.